Jest punktualnie 17, Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy drugą godzinę audycji Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Wczoraj zatrzymany, dzisiaj były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Michał K. usłyszał zarzuty. Jeden z najdłużej urzędujących prezydentów dużych miast w Polsce startuje po raz kolejny. Jacek Majchrowski znów chce rządzić Krakowem. Nie będzie prohibicji w Warszawie. To doprowadziłoby do tak zwanej turystyki alkoholowej. A za chwilę w serwisie Trójki o decyzji stołecznych radnych. Prokuratura postawiła zarzut byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Michałowi K. Adwokat jest podejrzany w śledztwie dotyczącym oszustw w podatku VAT na wielką skalę, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. Podejrzany usłyszał zarzut tak zwanego prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej wartości. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na popełnienie przez podejrzanego zarzuconego mu czynu. Prokuratura poinformowała, że mężczyzna przyjął na konto swojej kancelarii ponad 2 400 000 zł. Michał K. miał też podejmować działania, żeby udaremnić albo utrudnić stwierdzenie, że te pieniądze pochodzą z działalności przestępczej. Były polityk, a dzisiaj adwokat został zatrzymany wczoraj. Śledztwo, w sprawie której jest podejrzany Michał K., trwa od 3 lat. Rządzący Krakowem od 16 lat prezydent Jacek Majchrowski ponownie będzie ubiegał się o wybór na to stanowisko. Uzasadniając swoją decyzję, Majchrowski mówi, że nie chciałby, aby to, co do tej pory zrobił dla Krakowa wraz z mieszkańcami tego miasta, zostało zmarnowane. Poinformował też, że zawsze przed walką o fotel prezydenta miasta robi własny sondaż, który zawsze jest zbliżony do wyniku osiągniętego w wyborach. Nie inaczej było tym razem. To jest mniej więcej 2-3% różnicy w stosunku do wyniku ostatecznego, a więc są to sondaże bardzo precyzyjne. Teraz sobie także zrobiłem taki sondaż. Wyszedł nie najgorzej. Wyszło około 46-47% na moją korzyść. Prezydent Krakowa w wyborach samorządowych zmierzy się z Małgorzatą Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości, Konradem Berkowiczem z Partii Wolności i Grzegorzem Filipkiem z Nowoczesnej. To osoby, które do tej pory ogłosiły swój start. Szybszy i sprawniejszy transport towarów pociągami. Taki jest cel podpisanych właśnie umów. Polskie Koleje Państwowe będą współpracowały z 11 operatorami terminali i centrów logistycznych. Polska stanie się konkurencją na europejskim rynku, obiecuje prezes PKP Krzysztof Mamiński. To będzie początek rozbudowy dużej sieci terminali z tego, co już jest na terenie Rzeczpospolitej i z tego, co będziemy budować. Efektem końcowym, ale i założeniem jest to, żeby było to szybciej, sprawniej, dokładniej, punktualniej i jak najwięcej. O tym, jak będzie wyglądała współpraca z PKP w praktyce, mówi prezes Morskiego Portu Gdynia Adam Meller. W centrum kraju będą budowane terminale, do których będą spływały towary, które są w Polsce produkowane. Następnie one będą załadowywane na wagony i potok kolejowy będzie zmierzał w kierunku portu. W skali makro są to znaczne przychody do budżetu państwa. A wśród firm, które podpisały umowy, są m.in. PKP Cargo, Śląskie Centrum Logistyki oraz terminale przeładunkowe Sławków, Medyka. A w Warszawie nie będzie nocnych ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Na ich wprowadzenie nie zgodzili się radni. Dlaczego, wyjaśnia Piotr Mazurek, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. To doprowadziłoby do tak zwanej turystyki alkoholowej. Pojawiłaby się szara strefa, powrót do czasów PRL-owskich, pojawiłyby się meliny. Natomiast tutaj skierowaliśmy pismo do pani prezydent o poprawę zapisu w tej ostatniej ustawie, żeby można było regulować zamykanie sklepów całodobowych w godzinach nocnych w określonym obszarze. W tej chwili jest tak, że jeśli zamkniemy jeden sklep, to musimy zamknąć całą dzielnicę. Wprowadzeniem zakazu były zainteresowane m.in. władze Targówka. Obowiązuje on w podwarszawskiej Zielonce, a także w Ząbkach, Michałowicach i Markach. Polski film zostanie dzisiaj pokazany na festiwalu w Cannes. To jest obraz Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. O szczegółach opowie nasz korespondent Marek Brzeziński. Francuscy krytycy filmowi zaznaczają, że Paweł Pawlikowski, reżyser pokazywanej dzisiaj Zimnej wojny, wcześniej był wyróżniany Oscarem European Films Award i hiszpańskimi Goyami za cieszący się międzynarodowym uznaniem obraz pod tytułem Ida. Krytycy zauważają także nieobecność w Cannes autorów pokazywanych na festiwalu filmów Irańczyka Jafara Panahiego i Rosjanina Kiryła Srebrennikowa, którym władze w Teheranie i w Moskwie nie pozwoliły na przyjazd na Lazurowe Wybrzeże. W obydwu przypadkach chodzi o motywy polityczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacje sprzed chwili. Prezydent Donald Trump poinformował, że spotka się z przywódcą Korei Północnej do rozmów z Kim Jong-unem. Chinem ma dojść 12 czerwca w Singapurze. A wcześniej 22 maja w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem spotka się prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Podczas niedawnego spotkania przywódców obu Korei Kim Jong-un zadeklarował, że jest gotowy pozbyć się broni nuklearnej. Zgodził się także na nadzorowanie tego procesu przez ONZ. I na tym kończymy serwis Trójki. Skrót o 17.30. Teraz sport, Krzysztof Łuniewski. Tego jeszcze nie grali. To, że wyleją z pracy Nenada Bielica, gdzieś można było zakładać. Piłkarze Lecha po trzeciej kolejnej porażce u siebie w zasadzie wypisali się z walki o Mistrzostwo Polski, ale że zastąpi go trzech szkoleniowców, to absolutne nowum. Kto stworzy ten poznański triumvirat? Jarosław Araszkiewicz, Tomasz Rząsa i Rafał Ulatowski. Jako takie trenerskie doświadczenie ma tylko ten ostatni. Pierwsi w finałowych zawodach w Landshut w Niemczech i pierwsi w całym żużlowym cyklu Speedway Best Person byli Jarosław Hampel i Piotr Pawlicki. Drugie miejsce zajęli też nasi ludzie, Grzegorz Zengota i Piotr Protasiewicz. I zostajemy na żużlu, bo przecież najbliższą sobotę na PGE Narodowym Grand Prix Polski po raz pierwszy w roli stałego uczestnika cyklu w Warszawie zamelduje się Przemysław Pawlicki. Sam w sobie jestem dobrze przygotowany. Cały czas szukamy jeszcze tej szybkości sprzętu i spokoju. Jeden silnik zachowuje się całkiem nieźle, więc zobaczymy. No, bierzemy najszybsze motocykle do Warszawy. I jadę tam walczyć o najlepszy wynik, jaki będę potrafił wywalczyć. Poza Pawlickim w sobotę będą nas reprezentować Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Krzysztof Kasprzak. Pociągniemy wątek sportów motorowych, bo wydarzeniem dla kibiców rajdów jest ogłoszona dziś decyzja o tym, że w cyklu WRC2 będzie się wreszcie ścigał Kajetan Kajetanowicz. Piękne wyzwanie. Mówię piękne, bo oczywiście wielkie, ale też całym sercem chcę tam być. Chcę ścigać się z najlepszymi kierowcami na świecie. Oczywiście będzie to trudne, ponieważ w rajdach jest ważne to, żeby jednak mieć doświadczenie na danych trasach. Ja tego nie mam, ale postaramy się ciężką pracą całego zespołu tą właśnie różnicę zniwelować. Kajetanowicz zadebiutuje w WRC2 na początku czerwca w rajdzie Sardynii. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego pilotem. Wiadomo za to, że kolejny sport w Trójce po 19 i że za kwadrans biegam, bo lubię. Ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić do tych trenerów. Trzech za jednego, a wiadomo coś na temat pensji, ta jedna podzielona na trzech. Nic na razie nie wiem. Bo to byłaby niezła oszczędność. No, może nie tyle oszczędność, co kompetencji więcej za tę samą cenę. A propos pogody, bo teraz pogoda, proszę Państwa, zerkamy za okno, bardzo pięknie, gdzieniegdzie prawie 30 stopni, a rok temu... Ja dzwonię z taką informacją pogodową. Dzisiaj mamy w Giżycku 25 stopni, piękne słońce, a w zeszłym roku... O tej porze 11 maja w Giżycku padał śnieg. No pamiętasz, Krzysiu, jeszcze tę pogodę sprzed roku? Pamiętam. Czasami doskonale. Portale społecznościowe przypominają to, co było dokładnie rok temu i rzeczywiście niektórzy wrzucają zdjęcia śniegu za oknem. Nie moja pamięć przypomina. A w nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, na zachodzie i na Śląsku początkowo także burze, lokalnie nawet z gradem. W nocy temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 9-10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład laptop HP Pavilion X360 z procesorem Intel Core i5 taniej aż o 149 zł. Saturn, technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Odwiedź Empik i zaczytaj się na wiosnę. Tylko teraz w Empiku specjalna oferta. Ponad 1000 książek, aż 30% taniej. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych.

Zapraszamy do Trójki. Dziki Zachód. Tak, Najwyższa Izba Kontroli ocenia rynek badań genetycznych w Polsce. Według Izby z powodu panującego w tej dziedzinie od wielu już lat bałaganu prawnego największe ryzyko ponoszą pacjenci badający się w prywatnych laboratoriach, bo nikt ich nie kontroluje. A jak ocenia NIK, to właśnie prywatne kliniki wykonują ponad 40% testów genetycznych, mówi prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Polska od lat pozostaje białą plamą na genetycznej mapie Europy. W wielu krajach prawne zagadnienia dotyczące badań genetycznych uregulowano już kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. W Polsce kompleksowych regulacji obszaru genetyki wciąż nie ma. Są jedynie pojedyncze przepisy, rzadko bezpośrednio odnoszące się do badań genetycznych. Czy przechodziła Pani testy genetyczne i w jakiej klinice? Robiłam sobie badania genetyczne w klinice onkologicznej. Pani Bożena, pacjentka. To jest klinika oczywiście państwowa. Wierzyłam w to, że będą to badania wykonane bardzo dobrze. A gdyby Pani była zmuszona wykonać te badania w takiej prywatnej klinice, też by Pani takie badania wykonała? Wtedy poszłabym prywatnie, gdybym to miała mieć na już. A w te wyniki z kliniki prywatnej też by Pani uwierzyła? Zdaje się, że każdy wykonuje pracę swoją odpowiedzialnie, więc tym sposobem wierzyłabym. Czy to jesteśmy bezpieczni, my jako pacjenci? Niestety nie. Aleksandra Kurowska z portalu politykazdrowotna.com. W Polsce nie mamy przepisów, które określają, jak dokładnie postępować z tym materiałem genetycznym, gdzie on może być badany, przechowywany i jak te informacje mogą być później wykorzystywane. Jest to spory problem, ponieważ jak zwracają eksperci uwagę, na przykład możemy kupić takie testy przez internet, w aptece albo zrobić w jakiejś komercyjnej poradni i nawet nie wiemy, czy te badania będą wykonane w Polsce. Z tego, co się nieoficjalnie mówi, te testy często i nasz materiał genetyczny wraz z naszymi danymi osobowymi trafiają na przykład do Indii, do Chin, gdzie wykonanie tych badań jest tańsze. Nie wiemy, co się później z nim dzieje. Aktualne nasze przepisy prawne... Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Genetyki, profesor Lucjusz Jakubowski. Nie uprawniają ani konsultanta krajowego, ani konsultanta wojewódzkiego, żeby wejść do takiej spółki i przeprowadzić kontrolę, czy kompetencji kadry, czy wyposażenia w aparaturę, czy jakości badań. W ślad za tym idzie jakiś wynik. Jeśli na przykład laboratorium pisze, bo wzięło pieniądze, że nie stwierdza mutacji w genie BRCA1, BRCA2, a tak naprawdę został popełniony jakiś błąd w tym laboratorium i to laboratorium nie poddaje się kontroli jakości badań, no to można taką mutację przegapić. A to już jest kryminał. Używając skrótu tego słynnego RODO. Adwokat Grzegorz Mączyński, Kancelaria Prawna KOLS. To dane genetyczne oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej. Co więcej, to są dane o charakterze bardzo szczególnym, które co do zasady jest zabronienie ich przetwarzania zgodnie z artykułem 9, chyba że są odpowiednie warunki spełnione. I teraz, jeżeli od 25 maja wchodzi nam to RODO jako akt obowiązujący, to z siłą rzeczy do danych genetycznych będą miały te regulacje w zakresie danych osobowych odpowiednie zastosowanie. A unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, tak zwane słynne już RODO, wchodzi w życie za 15 dni. Zapytaliśmy więc Ministerstwo Zdrowia o ustawę regulującą badania genetyczne. Resort odpowiedział na piśmie i zapewnił, że prace nad nowymi przepisami trwają. Stosowne projekty mamy poznać w trzecim kwartale tego roku. Mimo to pacjenci powinni według resortu zdrowia czuć się bezpiecznie, bo wszystkie laboratoria będą musiały stosować wchodzące w maju unijne regulacje ochrony danych osobowych. Tym skomplikowanym zagadnieniom przyjrzała się Anna Rokicińska. Tu Trójka, 18, prawie 19 minut po 17. Czas na biegową piosenkę tygodnia. No to co państwo na to, by 1 czerwca wziąć dzień wolny? W zasadzie mamy zaprogramowane już wolne 1 czerwca, bo wyjeżdżamy z wnuczkami na Gran Canaria na tydzień. W ten sposób jeszcze i na syn ma wolne. No i doskonały pomysł, to świetny plan. W studiu Krzysztof Uniewski. Krzysiu, ja nie skojarzyłem, ale przecież dzień poprzedzający, czyli czwartek, Boże Ciało, dzień wolny i w ten sposób, jak ktoś weźmie pierwszy dzień po to, by spędzać czas z dziećmi, to się robi naprawdę konkretny 4-dniowy weekend. No. Ja tak zrobiłem, mój drogi. Zrobisz w tym roku? Tak. Tak zaplanowałeś. Tak jest. No to pięknie. Teraz, proszę państwa, będziemy biegać, bo to już 17:23. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię postanowiliśmy upchnąć dwa tematy. Najpierw namawiam, żeby posłuchać Adama Kurka z NL Sport, który uważa, że biegacze od czasu do czasu powinni odwiedzić fizjoterapeutę, nawet gdy nic nie boli. W mojej opinii warto, żeby biegacze odwiedzili fizjoterapeutę, szczególnie wtedy, kiedy mieli jakieś inne kontuzje w przyszłości, czy inne dolegliwości bólowe, jakby mogą one później predysponować do jakichś większych uszkodzeń. My, fizjoterapeuci, mamy pewne narzędzia i umiejętności, żeby sprawdzić pewne predyspozycje do kontuzji. Z czym do Ciebie trafiają najczęściej biegacze? Z jakimi kontuzjami, z jakimi urazami? Najczęściej są to zmiany przeciążeniowe w obrębie kończyn dolnych. Są to przeciążenia Achillesa, problemy ze stawami kolanowymi, jakby czy to są przeciążenia chrząstki, czy zmiany w stawie rzepkowo-udowym. Czasem zdarzają się też pacjenci ze skręceniami stawu skokowego. Czy można zaradzić tym urazom, zanim się do Ciebie trafi? Tak, można po części. Jakby tutaj już dużo w tym temacie zostało powiedziane. Tu chodzi o zdrowe odżywianie, profilaktykę. Regenerację. Regenerację, tak. Ważne jest mierzyć swoje siły na zamiary, jeżeli chodzi o uprawianie sportu czy bieganie. Czy kontuzje biorą się często z niewłaściwej techniki biegu? Tak, ale problemy zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy, czy osoby biegające zwiększają objętości treningowe za szybko, nie dostosowują swoich możliwości do swoich ambicji. Adam, czy są takie urazy, z którymi wystarczy pójść do fizjoterapeuty i nie jest konieczna wizyta u ortopedy? Są pewne rzeczy, z którymi możemy przyjść do fizjoterapeuty. Zespoły napięciowe, tak? Bóle mięśniowe, sztywność w obrębie danego stawu. Nie chciałbym powiedzieć, że na przykład boli mnie kolano, mogę pójść do fizjoterapeuty, nie muszę iść do ortopedy. Nie, no jakby tutaj zawsze jest współpraca. Tyle Adam Kurek z NL Sport, a teraz Maciej Pawłowski z Lasów Państwowych zaprosi na wiosenną edycję imprezy Biegam, bo lubię lasy. Co tam, panie Maćku, czeka w lesie na biegaczy o tej porze roku? Piękna pora, bo już zrobiło się zielono, jest wiosna w pełni, już praktycznie można powiedzieć, że prawie lato, patrząc na termometry. Jest pięknie zielono, jest dużo roślin, które kwitną, które rozwinęły swoje liście, więc ten las zupełnie inaczej wygląda niż w edycji zimowej. Warto przyjechać, żeby poobcować z tą przyrodą, ale też i spotkać się z leśnikami i dowiedzieć się czegoś ciekawego. Oczywiście, jak zwykle, zapraszamy całe rodziny, bo dla tych, którzy nie biegną, będzie też przygotowana część edukacyjna. Tematem takim głównym będą zagadnienia związane z sadzeniem, z odnowieniem lasu. Będzie można się dowiedzieć, co leśnicy robią, żeby ten las powstał, jak o niego dbają. Każdy z gości będzie mógł spróbować samodzielnie posadzić drzewko. Będzie można też dostać taką sadzonkę i potem na swojej działce posadzić. Poza częścią edukacyjną, także część kulinarna. Też jak zwykle? Część kulinarna oczywiście, ale tym razem troszeczkę inna, bo będzie specjalne stanowisko, gdzie będzie można spróbować produktów pochodzących z lasu. Będą przetwory z owoców leśnych, przetwory z ziół, będzie grochówka, ale dodatkowo jeszcze kiełbaska z dzika. Ech, narobił nam Maciek smaka, teraz już konkurs, żeby było się w co ubrać na te leśne przebieżki. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży marki Brubeck albo dla biegaczki, albo dla biegacza. W jego skład wchodzą dwie bluzy, spodnie, dwie koszulki, bielizna biegowa oraz komin. Do tych nagród dołączamy zestaw wyrobów medycznych Idee Farm i książkę biegową. Oczywiście interesującą to pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy, ciesz się postępami. Wartość nagród to aż 955 zł. Co trzeba zrobić, żeby je wszystkie wygrać? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i wiosna i wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17:30. Teraz jeszcze coś dla biegaczy uganiających się z mapą w ręku. Sezon zawodów na orientację w pełni. Sporo ważnych i prestiżowych zawodów odbyło się w Polsce. Trwa także jedna z najważniejszych imprez sezonu za granicą. W Szwajcarii rozgrywane są Mistrzostwa Europy w biegu na orientację. Jak dotychczas najlepiej z Polaków spisała się Aleksandra Hornik, 33. w sprincie, oraz Bartosz Pawlak, 29. na dystansie średnim. W kraju w najbliższych dniach także nie zabraknie imprez z mapą, tych masowych jak World Orienteering Day, który będziemy świętować 23 maja na zawodach popularyzacyjnych w całym kraju i dla tych bardziej wytrawnych orientalistów, i tak klubowe Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Lublinie i okolicach w przyszłym tygodniu. Zapraszamy też na ten weekend do Gliwic, gdzie odbędzie się rajd miejski 360 stopni. To także ściganie z mapą łączące orientację biegową, rowerową i na kajakach. Wszystko w formule otwartej. Mogą startować zawodnicy, ale i amatorzy, i co roku jedni i drudzy bawią się w Gliwicach znakomicie. Zapraszamy. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia po 19. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. W Trójce, 17:31. Artur Ewertowski. Po wykolejeniu pociągu towarowego we Wronkach w Wielkopolsce nie kursują pociągi w kierunku Szczecina i Poznania. Na tory wysypał się węgiel. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. PKP PLK podało, że do wykolejenia składu towarowego doszło po 16 przy wyjeździe ze stacji. Przewróconych i uszkodzonych jest około 30 wagonów. Planowane jest wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. 234 posłów było za, 200 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja zakłada, że skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć tylko prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Asesorów sądowych będzie powoływał prezydent, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Danej kandydaturze będzie mogła się sprzeciwić Krajowa Rada Sądownictwa. Współpraca gospodarcza i wojskowa to niektóre tematy rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce prezydentem Czech Miloszem Zemanem. Polski prezydent dziękował za wkład Czech we wzmacnianie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Milosz Zeman akcentował z kolei potrzebę rozwoju współpracy wojskowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Polska i Czechy zamierzają także razem zabiegać o korzystny dla obu krajów kształt unijnego budżetu. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Za nieco ponad dwa tygodnie wejdzie w życie RODO. RODO? Nie, niestety nie słyszałam. Nie wiem, o co chodzi. A co to jest? Państwo na pewno się nie zdziwili, ale przypomnijmy, unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma zagwarantować możliwość usunięcia danych z niechcianych miejsc, czy bycia poinformowanym kto, jak długo i po co ich używa. Dzisiaj Generalny Inspektor Danych Osobowych wydał komunikat, w którym ostrzega firmy przed naciągaczami oferującymi certyfikaty, szkolenia czy audyty, które mają gwarantować, że firma, która je wykupi, postępuje zgodnie z unijnym rozporządzeniem. W komunikacie czytamy, że póki co żaden podmiot nie wydaje takich certyfikatów. Będą robić to akredytowane instytucje, ale dopiero po wejściu w życie RODO, czyli po 25 maja. Obligacje skarbowe rosną w siłę. Ich wartość w kwietniu wyniosła 840 milionów złotych, poinformowało dziś Ministerstwo Finansów. Najpopularniejsze są te o najkrótszym okresie do wykupu, czyli 3-miesięczne. Drugie miejsce zajęły obligacje dwuletnie. Łączna wartość sprzedaży od początku roku zbliża się do 4 miliardów złotych i jest to dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki GetBack. To oznacza, że wierzyciele usiądą teraz do stołu rozmów ze spółką, tłumaczy Jarosław Dubiński, prawnik spółki. W ramach tych negocjacji chcemy sobie ustalić warunki spłaty, terminy spłaty, konwersję, cenę konwersji. Jak sobie to ustalimy, to pójdziemy głosować. Jeżeli uzyskamy wymaganą większość na głosowaniu, czyli 2/3, będziemy mieli zatwierdzony układ. Przypomnijmy, spółka zaproponowała największej grupie wierzycieli, czyli posiadaczom obligacji, że 35% tego, co wnieśli, odda im w postaci akcji, a resztę w gotówce w ciągu 7 lat. Jeżeli rozmowy nie przyniosą skutku, spółce, w której akcje wciąż są zawieszone na warszawskim parkiecie, grozi upadłość. Na zamknięciu dzisiejszej sesji indeks WIG20 rośnie o 0,95%, WIG71%. Dolar kosztuje teraz 3,57, euro 4,24, frank szwajcarski 3,56, a za brytyjskiego funta płacimy 4,82. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a na zachodzie, a także na Śląsku porządkowo burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 9-10 stopni na północnym zachodzie do 15 w centrum i miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład Smart TV LG 65 cali, klasa A, 4K Ultra HD z matrycą OLED. Taniej aż o 1154 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Sony 55 cali i 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już od teraz w Lidlu. Przebadane, bezpieczne ubranka niemowlęce w super cenach. Dwupak koszulek lub dwupak body tylko 15,99. Przy zakupie zestawu tylko 8 zł za sztukę. Bezpieczne ubranka z certyfikatami. Bo bezpieczeństwo ma znaczenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Tato, a wiesz, że są takie pociągi, które najpierw widać, a potem słychać? Ciekawe, po kim ty jesteś taki mądry? Amerykański? naukowcy dowiedli, że inteligencję odziedziczą się po mamie. Skoro tak mówisz... Ale nie martw się. Zamiłowanie to wygodę mam po tobie. Na szczęście wygoda to nasze drugie imię. Dlatego najwygodniejsze połączenia zapewnia PKP Intercity. Połączenia ekspresowe już od 49 zł. Kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 17.38. Burmistrz Jersey City, Stephen Fallop, który zamierza usunąć pomnik katyński z miejscowego placu Exchange Place, zadeklarował wreszcie chęć spotkania z polską stroną. To nagła zmiana tonu burmistrza. Może ona mieć związek ze zdecydowaną postawą miejscowych Polaków. Nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Marek Bałkuski, rozmawiał o obronie pomnika z Jackiem Kopczyńskim, Polakiem z Jersey City, który od 28 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Co mówią pańscy amerykańscy znajomi, pańscy sąsiedzi? Rozmawiałem z bardzo dobrym znajomym Hindusem. Pierwsza jego reakcja, no to oczywiście ten pomnik stał 30 lat, dlaczego chcą go przenosić? Wszyscy ludzie się do tego, wydaje mi się, że przyzwyczaili się do tego pomnika, zaakceptowali go i on jest częścią tego miejsca. Widać tutaj dużo ludzi, którzy czasami małe dzieci przyprowadzają tego pomnika i im pokazują. Wydaje mi się, że pomnik, żeby był dobrym pomnikiem, musi być w pewnym sensie prowokującym, dlatego że inaczej po prostu ludzie nie będą na tego w ogóle zwracali uwagę. Są tacy, którzy mówią, że my Polacy nie powinniśmy Amerykanom narzucać swojej historii czy swojej martyrologii poprzez stawianie takich pomników tutaj. A nie, to kompletna bzdura. Kto to jest Amerykanie? To są wszystko ludzie, którzy skądś się przyszli, którzy postanowili budować na nowo życie i kraj. I my tak samo jesteśmy, należymy tutaj do tego miejsca, tak samo jak ktokolwiek inny. Radny Michael Yoon powiedział podczas konferencji w Urzędzie Miasta, protestując przeciwko usunięciu tego pomnika, że wszyscy, którzy przybywają tutaj do Jersey City, do Ameryki, przynoszą ze sobą swoją historię i wtedy ta historia staje się historią tego kraju, tych ludzi, tego miejsca. Tak, wydaje mi się, że bardzo trafnie pan powiedział, żeby tą historię przynieść, wzbogacić właśnie Stany. Mówienie o tym, że ten pomnik powinien być gdzieś indziej, czy nie jest, jakby nie należy do tego miejsca, jest to bardzo nieamerykańskie. No dobrze, a co z argumentem burmistrza, który mówi w tej chwili, że ten pomnik mógłby stać tutaj, ale równie dobrze można by dla niego znaleźć inne, godne miejsce. Byłby pan za tym, żeby go w jakieś inne miejsce przenieść? Byłby pan w stanie zaakceptować taką propozycję? Znaczy, wie pan, to troszeczkę za daleko poszło już teraz. Gdyby on od tego zaczął, to wtedy można by na ten temat porozmawiać. Ale on nie od tego zaczął. On zaczął od nierozmawiania i od obrażania, od ignorancji, od arogancji i od ataków. Burmistrz Jersey City swoją postawą pokazuje, jak bardzo potrzebny jest ten pomnik dzisiaj. Ale niech pan mi wytłumaczy jedną rzecz. Tak. On dostał 80% głosów prawie w wyborach. Tak. Ta jego arogancja buta wynika z tego, że aż tak duże poparcie uzyskał? To jest dosyć skomplikowane pytanie. Wydaje mi się, że arogancja burmistrza pochodzi stąd, że on nie zna historii i on się troszeczkę przeliczył z milczącą polską społecznością tutaj. Nie wiedział, że wśród ofiar Katyniu było także 500 Żydów. Wydawało mu się, że będzie mógł zaatakować Polaków, a grając właśnie kartę na tym, że jesteśmy wrodzeni antysemitami, przeliczył się i nie wiedział, że ten pomnik jest także pomnikiem żydowskim. I teraz tak nie za bardzo, wydaje mi się, że tak nie za bardzo wie, jak z tego wybrnąć. Fallop jest człowiekiem bardzo energetycznym i jest człowiekiem, który chce zmienić Jersey City. I rzeczywiście to robi i rzeczywiście bardzo dużo rzeczy zmienia na lepsze. Także jak zawsze, prawda jest skomplikowana. Głosował pan na Fallopa podczas wyborów? Tak. Czy zagłosuje pan na niego w następnych wyborach? Najlepiej powiedzieć by nie. To zależy od tego, w jaki sposób zachowa się przez następne 2 lata. I wydaje mi się, że jest to może już ostatni dzwonek do tego, żeby Fallop poszedł do rozum do głowy i zaczął rozmawiać z ludźmi i zaczął zachowywać się tak, jak się powinien zachować burmistrz. Podchwytliwe pytania. Jak zawsze, z Jackiem Kopczyńskim rozmawiał Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia z Waszyngtonu. Znany państwu doskonale, znany i lubiany temat relacji polsko-amerykańskich. Między innymi ta kwestia pomnika katyńskiego, ale także słynna ustawa 447. Powróci już za chwilę. Magdalena Uchaniuk-Gadowska zaprasza na Puls Trójki. Dzisiejsi goście to Grzegorz Napieralski i Jan Żaryn. Wariata. pajaca. Czy chcesz mnie takiego, jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego, jednookiego pirata? Czeka, aż w końcu coś się wydarzy. Czy chcesz mnie z wąsami krętacza, pijaka, palacza? Czy chcesz, żebym wyszedł po coś do sklepu i miesiąc nie wracał? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj gośćmi są pan profesor Jan Żaryn, senator Prawo i Sprawiedliwość, a także pan Grzegorz Napieralski, senator niezrzeszony, ale przez wiele lat przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panom. Dzień dobry, witam serdecznie. Pomnik Katyński i sprawa tego, co dzieje się w Jersey City, nie została do tej pory rozstrzygnięta, to cały czas trwa. Jak panowie patrzą na to, co dokonała polska dyplomacja i władzy? Czy działały odpowiednio, czy jednak można im coś zarzucić, pan senator Żaryn? Ja przede wszystkim chciałbym podkreślić, że pomnik Katyński autorstwa profesora Pityńskiego w Jersey City okazał się być tym znakiem, symbolem, który doprowadził do dwóch już dzisiaj bardzo pozytywnych rzeczy. Mianowicie po pierwsze zjednoczył na ten moment przynajmniej Polonię amerykańską. Tak, która jest bardzo podzielona. Która, wiemy, jest bardzo podzielona. I jak okazało się, że dotyka się ważnej kwestii związanej z polską tożsamością, to na Polaków można liczyć. I muszę powiedzieć, że podobnie ma się rzecz w kraju. To znaczy nie znalazłem żadnej osoby czy siły politycznej. Oczywiście pod tym kątem też nie czytałem wypowiedzi, ale wydaje mi się, że z tych przynajmniej oficjalnych głosów, czyjegokolwiek głosu, który by nie był solidarny z postawą Polonii amerykańskiej. Ale jak zadziałała polska dyplomacja? Więc to jest, ale mówię o tym dlatego, że jesteśmy jako Polacy dzisiaj potwornie podzieleni. Często i słusznie mówi się o istnieniu plemion dwóch, które nie chcą bądź nie mogą się porozumieć. Otóż zaprzeczamy temu dzisiaj, bo potrafimy znaleźć w sobie na tyle dużo siły, żeby się porozumieć. Natomiast jeśli chodzi o polską dyplomację, to ja rozumiem, że trzeba dokonać pewnego wyboru między dwoma możliwościami. Pierwsza możliwość jest taka, że drogą dyplomatyczną, spokojną i poprzez mechanizmy, które są w jej użyciu, dociera się przede wszystkim do Polonii amerykańskiej, bo to ona jest podmiotem tutaj. Ale przecież tutaj. Burmistrz miasta, a pan drugi, Steven Fulop, powiedział, że on nie będzie się spotykał z nikim z polskich władz. Ale ja powtarzam, to nie jest rolą polskiej dyplomacji, żeby dyskutować z jakimś panem z samorządu lokalnego, który jest burmistrzem. Tylko rolą Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest przede wszystkim dwukierunkowa działalność. Dobrze. Najpierw Polonia amerykańska i wspieranie, i druga to jest administracja państwa amerykańskiego. Dla MSZ-u nie jest partnerem burmistrz samorządnej miejscowości, czyli, bo nie może czyli być. Pan, nie ma że pan takiego Marek mechanizmu. Magierowski nie powinien zabierać głosu, pan Krzysztof Szczerski nie powinien zabierać głosu. Zabierać głos to co ale innego. To jest właśnie ustosunkowanie nacisku, się do burmistrza. Nie, ale MSZ ma swoje komórki, ma ambasadę, ma konsulat w Nowym Jorku i partnerem dla tych instytucji polskich jest przede wszystkim rząd amerykański, który powinien zdyscyplinować burmistrza swoimi metodami, a nie nasze MSZ. Dyplomacji. Trochę się różnimy z panem profesorem. Znaczy, po pierwsze, sprawa zawsze pomników jest bardzo skomplikowana i trudna. Ja jestem z reguły przeciwnikiem rozbierania, przenoszenia, usuwania pomników, które stoją od lat i symbolizują coś, co jest pozytywne. Przypominam, że w Polsce zdarzały się również takie sytuacje, że chcieliśmy rozbierać albo niszczyć pomniki ludzi, którzy walczyli choćby o naszą niepodległość w czasie II wojny światowej. Na przykład żołnierze, którzy szli ze wschodu na zachód. Tak? Również żołnierze radzieccy, którzy nie byli uwikłani w żadną politykę. Niech pan nie porównuje z Katyniem. Ale ja nic nie porównuję. Błagam. Którzy nie byli uwikłani w żadną wielką polityką. Ofiar katyńskich, żeby ich porównywać. Którzy nie żołnierzy radzieckich. W żadną politykę, tylko po prostu walczyli z okupantem, który wtedy to był spod znaku faszystów. I teraz tak. Jest samorządowiec, który mówi, że ma inne plany wobec tego miejsca i chciałby te plany urzeczywistnić i ten pomnik bądź przenieść, bądź go zlikwidować. Tego nie wiemy, bo tych planów do końca nie wiemy. Wiemy również, że również z częścią przynajmniej radnych ów burmistrz jest skonfliktowana, przynajmniej ich nie poinformował, czyli nie poinformował te osoby, które też powinny w tej sprawie wydać głos. Ale gdzie się nie zgadzam z panem profesorem? Otóż ja bym nie ograniczył polskiej dyplomacji tylko i wyłącznie do rozmowy z Polonią, bo z Polonią nie ma już o czym rozmawiać. Ona jest zjednoczona, jak podkreślił pan profesor, i to faktycznie tak jest. Ona jest aktywna. Tak jest, więc tutaj już wsparcie Polonii czy rozmowa z Polonią nie ma sensu. Trzeba rozmawiać oczywiście z władzami centralnymi, ale trzeba również podjąć rozmowy z samorządem. Tak? Ale samorządowiec wyraźnie powiedział, że się nie będzie spotykał. Ale jaki pan ma klucz, panie senatorze, którym było otworzone, były drzwi MSZ-u do burmistrza Ale panowie, gdyby nie działalność Polonii i ten pozew, który został złożony, to najprawdopodobniej ten pomnik zostałby usunięty. Ale czyli jednak właśnie ta siła rażenia polskiej dyplomacji nie była aż tak mocna. Przede wszystkim siła rażenia Polonii Zjednoczonej była bardzo mocna, bardzo jednoznaczna. Myśmy wspierali i jako MSZ, i jako Senat także, bo przecież wypowiedzi pana marszałka Karczewskiego w tej sprawie były jednoznaczne, pod którymi się podejrzewam, że wszyscy podpisujemy jako senatorowie i pan i ja, więc to są mechanizmy, które są ważne, mocne i może się okazać na dodatek, że skuteczne. Nie ograniczamy pracy naszej ambasady, czy na przykład naszych konsulatów poza granicami kraju, które nie mogą interweniować również do władz samorządowych. Przecież również w Polsce tak się dzieje, że w różnych sprawach, na przykład ambasadorowie danych państw spotykają się z prezydentami miast, spotykają się z burmistrzami, tak, w sprawach gospodarczych, politycznych, też interwencji różnych. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Tak samo polska dyplomacja naprawdę powinna zabiegać bardzo mocno. Ja nie wiem tylko na jakim szczeblu, to już nie moje kompetencje, to powinien ustalić minister wraz z ambasadorem. Na jakim szczeblu osoba właśnie z polskiej ambasady powinna interweniować w obronie tak danej skutek sprawy. Skutek jednak został osiągnięty do 29 maja. Na razie wiemy, że ten pomnik będzie stał w tym miejscu. Panowie się spotykają z marszałkiem Karczewskim w pracy swojej. Tak jest. Czy były jakieś przeprosiny ze strony burmistrza miasta, naszego marszałka Senatu? Nie, ja nie słyszałem o takich przeprosinach. A były apele, prawda? Ambasadora. Tak, ale moim zdaniem, powtarzam, to jest także rola MSZ-u, żeby doprowadzić do tego, bo administracja amerykańska Donalda Trumpa w sposób jednoznaczny się zachowała wobec obywatela Stanów Zjednoczonych, który obraził nieprawdziwymi słowami trzecią osobę w państwie polskim. Ja tutaj widzę aktywność MSZ-u. W ogóle ten pan burmistrz nie powinien być dla nas ani punktem odniesienia, ani osobą, z którą chcemy rozmawiać, bo z takimi panami nie chce się rozmawiać. Dobrze, to jest ta instancja jedna z najniższych, ale nikt wyżej też głosu nie zabrał w sprawie obrażania marszałka. A i to rzeczywiście jest problem, że nie udało się, jak widać, polskiej dyplomacji doprowadzić do tego, żeby administracja amerykańska się wypowiedziała w tej sprawie. Jeżeli ktoś obraża przedstawiciela polskich władz, tak, a w szczególności parlamentu, no, nawet nie w szczególności, to złe słowo, kogokolwiek. Tak. Tak? Oczywiście reakcja powinna być natychmiastowa. Natomiast proszę pamiętać, że no, my walczyliśmy w Polsce o wolny samorząd. W Stanach Zjednoczonych również ta władza na każdym szczeblu chce być neutralna, czy inaczej, chce być daleko od rządu, chce być samodzielna i chce być sama o sobie stanowiąca. Zdarzało się również w Polsce, nie wiem, czy pan profesor pamięta, czy państwo pamiętacie, że również i polski samorządowiec miał swoje zdanie na rzecz, na temat amerykańskiego prezydenta. Nie przywitał go kiedyś na lotnisku i powiedział, że z tym człowiekiem, który toczy krwawe, ja już nie pamiętam, nie chcę teraz krwawej wojny, że tak powiem, poza granicami swojego kraju spotykać się nie będzie. I to też dosyć była ostra wypowiedź. No ale wtedy dyplomacja amerykańska bardzo mocno zareagowała, bardzo mocno, że tak powiem, włączyła się w dyskusję. Proszę pamiętać, że sprawa tego pomnika to też jest taka kwestia dosyć istotna, dlatego że argumenty po stronie osób, które wspierają burmistrza, czy które mówią o tej zamianie miejsca, my nie wiemy do końca o co chodzi, tam były konkretne argumenty, które padały, z którymi można było polemizować, że z jednej strony padały, że pomnik jest zbyt brutalny, a tam ma być taki skwer dla matek z dziećmi, czy rodzin z dziećmi i tak dalej. Tak? Więc padały różne argumenty. Nie chcę oceniać teraz tych argumentów, ale jeżeli są argumenty takie, to ktoś mógł swobodnie usiąść, tak? I moim zdaniem zabiegać na o taką sobotę rozmowę i te argumenty albo obalać, albo dojść do kompromisu, bo można dojść do kompromisu. Na sobotę tak? Planowany jest protest przed pomnikiem Katyńskim. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej się rozwijała, ale no, dzisiaj... kilka tysięcy ludzi tam przyjdzie. Natomiast można merytorycznie podpowiadać Polonii Amerykańskiej, co ma zrobić. I taka podpowiedź, jedna z nich, brzmi w ten sposób, że pomnik Katyński to jest z jednej strony świadectwo polskiej historii i polscy Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają prawo do przekazywania świadectwa o swojej historycznej przeszłości, bo są normalnymi obywatelami, a nie drugiej kategorii Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony, że to jest także zbrodnia ludobójstwa, którą wpisują się działaniami zresztą także bardzo pozytywnymi Amerykanie, jako Stany Zjednoczone, które podjęły wysiłek rozwiązania tej kwestii w latach 50. powołując Komisję Maddena. I to jest moim zdaniem język, w którym można wspierać Polonię, tam amerykańską się znajdującą, żeby właśnie prowadzić to, o czym pan mówi, czyli dialog, ale na poziomie meritum i wyraźnie zjednoczeni. Gratuluję im, że takie zjednoczenie zapanowało. Musiało nastąpić tak tragiczne wydarzenie, żeby się zjednoczyła ta Polonia, ale dzisiaj w nocy prezydent Donald Trump podpisał ustawę 447, tak zwaną 447 Justice Act. Chodzi tutaj o to, żeby te mienie bezspadkowe, które zostało między innymi w Polsce oraz w innych krajach, zostało zwrócone na rzecz edukacji o Holokauście, na rzecz osobom, które jeszcze przeżyły z Holokaustu. Czy panowie uważają, czy tak można patrzeć na to, że będzie to forma nacisku, żeby te mienie pożydowskie odzyskały organizacje, bo przecież nie ma spadkobierców. Pan Grzegorz Napieralski. No pytanie, czy to, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, nie jest trochę pokłosiem całej debaty w Polsce o ustawie o IPN? Czy te na przykład listy, które pisali senatorowie bądź kongresmeni do premiera, do prezydenta... Jak ma wyglądać ustawa reprywatyzacyjna, tak? Cała aktywność wtedy, która była wykonana ze strony Stanów Zjednoczonych, tak? Również bardzo ostra krytyka, czy bardzo ostry głos Departamentu Stanu wtedy, kiedy procedowaliśmy tą ustawę, czy pytanie, czy to nie przyspieszyło, że Donald Trump właśnie podpisał? Mamy się czego obawiać, panie senatorze? Przede wszystkim moim zdaniem ustawa o IPN-ie jedyne, co zrobiła, to otworzyła drzwi, za którymi ukazała się nam prawda, która tam już była, tylko myśmy jej starali się z niewiadomych do końca powodów nie zauważyć. Prawda dotycząca tego, że narracja polska i narracja żydowska, oczywiście nie całkowita żydowska, tylko niektórych, ale ważnych środowisk dotycząca II wojny światowej jest totalnie różna i sprzeczna. To będzie forma nacisku na Polskę? Oczywiście, że to będzie forma nacisku. W ogóle trzeba też widzieć konflikt ten, w którym jesteśmy, w tym trójkącie, to znaczy Stany Zjednoczone, Polska i Izrael. I bez wątpienia administracja amerykańska daje wyraźne sygnały, że nie chciałaby, żeby taki konflikt istniał, bo no, zarówno my jesteśmy sojusznikiem, jak i Izrael. Niestety okazało się, że konflikt jest i nie rozwiążemy go, jeżeli nie będziemy bardzo jednoznacznie jako państwo polskie mówili, że jesteśmy suwerennym narodem i sami rozwiązujemy problemy obywateli drugiej RP. Będziemy się tej sprawie RP. Oczywiście przyglądać, ale nikt nigdy waszej suwerenności nie podważał, a szczególnie Amerykanie. Pan profesor Jan Żaryn oraz pan Grzegorz Napieralski, senatorowie, byli gośćmi Pulsu Trójki. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Sol. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Tefal, odkurzacz bezworkowy i generator pary, zapłacisz 1746 zł, oszczędzając 91 zł. A kupując zestaw marki Philips, urządzenie do depilacji światłem IPL, suszarkę do włosów i golarkę męską, zapłacisz 2877 zł, oszczędzając 319 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Just another day. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo. Ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Samsung Galaxy S9 i router. Sprawdź na T-Mobile.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje! Wieczne problemy! O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie.